N'avet pennet war nugen. Eler ma oe lan ar merk du, evit an eil gwech. Padou dari a skuzuliad e galer an vor ur penadik. Un din a zeus danti da houlen ur flambezen, rak er meiz ne oelen ki skler a war evit ar pezo dewa da ober. Gant ur goulou etis trouez davet i gavant didi. E mor bar adot ton warnom, eme Silver. Dre un darzel e zeliz ar meiz hag eweliz ar botret bodeu de trianti hag a c'hell peulio. Peus devet e oan tantet hag eus klerizhen ur flambezen un din ur gontel im izorn a oa stouet war ul laur. A barspel e teuchon e neve danti hag e salut chon o habiten evel mod e oa gred a rog mond hag uzu liket. Nous ont ket mer grent dre e fent pedrez oujans. War evez, a dwetik in eo, un an an e, po an gantan ou lakadi el droit dira gidile, a gerzez war du silver. Tost a hebaon, eme hema. Ne manke da hiz gani da drubar dia hanat. A hanat se, o hardi saat, a stenaz un tampa par da John. A hanta, eme ya. A merk du potret. E don war he dan ea. A gevit ze, o hoz troha d'ur bajen deus ar bipl, pi oe an ar zio de neus roga d'ar bipl, Ah, setu, eme Vorgon. Lavan, mader, ne oa ket un dra da ober an a denim ne travar de lese. Kroge de vez ar ol, a gendal ha Silver. Da biwe ar bipse. Da zik, a vo responte dir. Na ze hal dik lavar o di bedeno, eme Silver. Il o chans en eus bedwar an douer met an da len hirye en eus mui ne tra da hotus. Kojo goul o war visi, a drohas George Mary. Ur meil fraliennek, meilen i rohan. Na golke da omzer o vatouliet, a zel deus ar pez a zo skrivet adri an bergdu. Silver a zelaz de tugi non tant papeur, ha, war un ton gwa paus, a la vars. Diz ornet. Ja, diz ornet. Set ur pez a lennan ag a zo skrivet kaer, evel gant skritur moul, va gour hemen oa gini gandit evit a partis, George Mary. Ne vez fent ket zouezet epi chigret da venos der ve an kabiten em lec'h. Disken diwar da varil, eme veri. Da gemer ou da lec'h en an touez, evit d'ar guzuliad egon eus a zelc'her. Gostadik, George Mary, a responsa Silver. An viou da ran o reo leno, a betegen er an c'hoaz o kabiten ken opo diskar gado tamalo a valosket da responde. Da hotos ne dalve ket do merg du mur eget ludio han butun. A da houde, evo goelet. Ho! El yaes jord. Ali om ol war ar pez divizet. On tolo da heuz ar vouliud a boe ma romen em gavet en enezman. Ma kar cher be an zente di oui, o hober deus va menet, a zirro la Silver. Ebe chembet hirie, gant an tenzor, war a lestr. Ar pez a ginigen evit kas an tol davar, ne voe kiz ilowet, a piou a zo kerik da farzise, nemet Hans, Anderson, a te da un, George Mary. Ne ne oa ke komzit an niont John en aner. I welet a ris distu deus doar i oazet. Perak, a c'hollin as Mary, a c'hoz losket trelawnei hag i deut avant kuit. Amant e dont yevel en un trap a gez e vichebe dem don amen an ei. Perak ie, beur difenet ouzom ten a warne, pe dont yo kuitard a lerman. Ol e war a du, a daz a Silver, e vichem en em glevet gante a gaspide d'on be gant er da ober an em glause. Bremañ c'hoz pe a dra da zibi, pa c'he chomet gant em o vourveio. A pi oa zeu bremañ war o tro, te, John, gant da ben faute da te, George Mary, a zo dinerzet gant an derzin velen, ma ne ket an doktor. A drugar e dean, em eus savete edo pu e der o taou. Met, pera a gie, eme veri a dare, e tifen ez ar poedman. A han ome oa menek, a Silver, brouezet ken kwas a biskwas, a griez a bwispen. Gena oe en a zo hanor, a ne oezit ket e talvi o dem da c'hwiskl. Et talve o dem da eskema deus ur bu e lak eden arvar dreo farzi. Bremañ, e dem jonj al endraze, an e kepa vim peus ar grouk. Gout ar il ma hat, e man el est trelaon e yo verde itre me gant enezman, a genem gavo amman a barspel. Tant fwel tre don skouiz gant er a gero an der an dilez eus va hark. Klasket, ma zeus, un an gweler e gedon da gemerout valer. O la gevret, trehet gant helavar de Silver, e ham chont en ur vouiz. Silver! Silver yom din! Bevet habiten Silver. Deut e oa an trir gant an yont John, Hagi, gant fei, as klapas war an douar ar garten am oa diskoachet kent a douez an traoù a oa enar ostiz et koz o staliri an amirat Benbow. Ma oan a bafet o klas kompren penons en oa asanten o doktor dispega neus ar garten, e oa skodeget ur c'hoaz a ler an vour. Gant fouge e zelen youti, kemen a fouge ene a ma vich ebet an tenzor etre o douan. Mad, eme George Mary, met penons kas an tenzor gant em a hon. Dre da zie veste da gini Hans, a hopa Silver. Ebe kol va gweleten a mi e meus kamen an tenzor der. Rabadi do bor gwa an George Mary, rak da ziska an refen e ban dister a kun. Ne eus ke mur aspire de gedor skril walet. Hag e kendarras o rast en dir merdu. Zel, Jim, emir. Se tu ur man un draig dister, hag a hel emirout. Kemero na riz ar paper, a oa bet duet gant glaou deus un tu. War an tu al, e lennis a homz ouman deus ar skritur sakr. E te invalij an o diavez e mo a riviliget hag ar vun trerien. Evel se e hechuez an devez trubulius se, a goude beyan evet beb avant e rom, e ho vechom da gousket. Gant an drou krans en e oa silver outan, e rankas George Mary chom da ober gwart gant ar gourdrous e vise bet lahet heb truwe ma ne reche ke mad izliet. Pell e voen a barz nimreid da gousket, rag prederius trafelius a zoe da dreuz iva spiret. Zonj a la ren en din na ma lahet e kazan en dervez, e narvar medon enna, hag en abaden a c'hoarie silver o klask deus un tu diazi a ivel iwa egen sortet a, deus an tu al, o poan n'eo da sevete i groaren. Roha da he, a, daouz da neuz a mo outan, e truez en war ar stad reuzeudik er bunte war du ar post-krouk.